करिक पुराण में ही सूर्य कहते हैं, करिक भगवान इस प्रकार बोध और मलेच्छ को जीत करके तथा उनके धन रत्नों को लेकर के सेना सहित कीकत नगर से लौट आए। फिर सब प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाले परम तेजस्वी तीन करिक भगवान ने चक्र तीर्थ पर आकर के विधि पूर्वक स्नान किया और लोकपालों की समान अपने भ्राताओं के साथ तथा बहुत से मित्र वर्गों के साथ बैठे थे। इतने में ही क्या देखते हैं कि कितने ही एक महर्षि हृदय में दुखित होकर के आए। यह सब महर्षि करिक भगवान के पास आकर के बारंबार अपने भयभीत होने का कारण कहने लगे कि हे जगतपते रक्षा करो, हे हरे रक्षा करो। ऐसा सुनकर के श्री हरि उनसे कहने लगे और बटु रूप जटाधारी कटे हुए वस्त्र धारण करे हुए बाल खिल्य आदि जो महर्षि दुखित होकर के आए थे उनसे भी तीन कलिक भगवान ने नम्रता पूर्वक कहा कि आप इस समय कहां से आए हैं और आपको किसने भय दिया है। ये सब भय देने वाला यदि देवराज इंद्र होगा तो भी मैं उसका नाश करूंगा। वह महर्षि पुंडरीकाक्ष कलिक भगवान के इस वाक्य को सुनकर के चित्त में प्रसन्न हुए और निकंभ की पुत्री राक्षी की कथा कहने लगी। महर्षि बोले कि हे विष्णु यश के पुत्र भगवान, अब हम कहते हैं उसको सुनो। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की एक पुत्री है, वे आधे आकाश पर्वत ऊंची है और उसका नाम कुथोदरी है। वे राक्षी कालकंज नामक राक्षस की स्त्री है। उसके पुत्र का नाम विकंज है। वे राक्षी हिमाचल पर मस्तक और निष्ठाचल पर चरण रख करके विकंज के पास वक्षस्थल को रख कर सोती हुई उनको दूध पिलाती है। हम उसके श्वास की वायु से बेवश होकर के यहां आए हैं। प्रारब्ध ही हमें यहां ले आया है और प्रारब्ध से ही हमें आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ है। अब आप इतना अवश्य करिए कि विपत्ति काल में राक्षसों से हमारी रक्षा हो। अधर्मी शत्रुओं को जीत करके उनके नगर में धर्म की स्थापना करने वाले कलिक भगवान मुनियों की ये बात सुनकर के सेना को साथ लिए हुए हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय के ऊपर की भूमि पर जाकर के उन कलिक भगवान ने एक रात्रि बिताई। फिर प्रातः काल को जिस समय सेना सहित चलने को हुए उसी समय एक दूध की नदी देखी। वह नदी शंख और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण तथा बहुत बड़ी थी। उसके चारों ओर जागों के समूह उठ रहे थे और उस नदी में दूध बड़े जोर से बहता हुआ जा रहा था। कलिक भगवान की सेना के संपूर्ण वीर उस दूध की नदी को देख करके आश्चर्य में होकर के खड़े हो गए। यद्यपि कलिक भगवान को उसका कारण मालूम था तो भी उन्होंने हाथी घोड़े रथ पैदल आदि सेना के संपूर्ण वीरों सहित आश्चर्य में होकर के ऋषियों से पूछा कि इस नदी का क्या नाम है, किस कारण से इसमें दूध बहता है। कलिक भगवान की ये बात सुनकर के आदर पूर्वक मुनिगण बोले, जिन्हें भगवान इस दुग्ध नदी की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, उसको सुनो। उस कुयोद्री राक्षी के एक स्तन का दूध इस हिमालय पर गिर पड़ा था, वह नदी रूप में बह रहा है। फिर 7 घड़ी के अनंतर एक दुग्ध नदी और बहेगी, जिसकी उत्पत्ति को थौत्री के दूसरे स्तन के दुग्ध से समझो। हे महामते, तरंतर यह नदी जलहीन और तट के समान हो जाएगी। कलिक भगवान और सेना के वीर ये बात सुनकर के कहने लगे कि इस राक्षी के दूध से इतनी बड़ी नदी उत्पन्न हो गई। आदरपूर्वक पुत्र विकंजे को दूध पिलाते में जिसके दुग्ध से यह नदी उत्पन्न होगी, ना जाने उसके शरीर का कितना आकार होगा और उसका बल भी ना जाने कितना होगा। सबने आश्चर्य में होकर के इस प्रकार कहा और परमात्मा कलिक भगवान शीघ्रता से तैयार होकर के और सेना को साथ में लेकर के उस राक्षस के पास को चल दिए जहां में राक्षसी रहती थी। मुनिगण उधर का मार्ग बतलाने लगे। उस मार्ग से जाकर के कलिक भगवान ने देखा कि मेघ के समान राक्षसी पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पुत्र को दूध पिला रही है। उसके श्वास की वायु से वन के हाथी दूर को लुढ़के हुए जा रहे हैं। उसकी करण रूपी गुफाओं में सिंह सो रहे हैं। मृगों के झुंड पर्वत के गुफा के भ्रम से अपने पुत्र पोत्रों सहित चिरकाल से उसके रोम कूपों में शयन कर रहे हैं और वह मृग व्याधे से किंचन मात्र भी भयभीत ना होकर के जुंग के समान उसके रोम कूपों में लग रहे हैं। कमलदान नयन करिक भगवान पर्वत के शिखर पर दूसरे पर्वत के समान उस राक्षसी को देख करके भयभीत, नष्ट बुद्धि और अस्त्र शस्त्र त्यागने में उद्यत हुए सेना के वीरों से कहने लगे। कलिक भगवान बोले कि हाथी सवार, घोड़ सवार तथा रथ सवार मेरे साथ आओ और मेरी सेना के शेष सब योद्धा इस पर्वत की गुफा में अपने और अग्नि का किला बना करके बैठो चारों ओर। मैं थोड़ी सी सेना लेकर के बाण तलवार शक्ति और फरसे से प्रहार करके मार डालने के लिए उस राक्षसी के सामने जाता हूं। कलिक भगवान ऐसा कह करके और साथ लिए हुए सेना के वीरों को पीछे रख करके राक्षसी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। राक्षसी ने भी उठ करके क्रोध में हो अति भयंकर गर्जना की। उस बड़े भारी शब्द से सब भयभीत हो गए। सेनापति मूर्छित होकर के भूमि पर गिरने लगे। उस समय भयानक कुयोद्धरी राक्षसी मुख फैला करके रथ, हाथी और घोड़ों को श्वास वायु से खींच करके भक्षण करने लगी। जिस प्रकार रीछ के मुख के वायु से खींचे हुए अनेकों भुनगे उनके मुख में घुस जाते हैं, तिसीमकार कलिक भगवान सहित संपूर्ण सेना के योद्धा उस राक्षसी के मुख में होकर के पेट में घुस गए। ऐसा देख करके देवता और गंधर्व हाहाकार करने लगे। वहां स्थित मुनिगण उस राक्षसी को शाप देने लगे और कोई कोई महर्षि कलिक भगवान के कुशल की कामना से मंत्रों का जप करने लगे और बहुत से वेद के जानने वाले ब्राह्मण दुखित होकर के तहां ही गिर पड़े। स्वामी भक्ति योद्धा रोने लगे और राक्षसों के समूह आनंद मनाने लगे। देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले कलिक भगवान ने इस प्रकार जगत का दुख देख करके अपने आत्म स्वरूप का स्मरण किया और अंधकार में उसके पेट में ही बाण से अग्नि उत्पन्न कर दी। और वस्त्र चरम तथा रथ के काष्ठ आदि से उस अग्नि को प्रज्वलित करके अपनी तलवार उठाई। और जिस प्रकार वृत्रासुर की कोख को वज्र से चीर करके इंद्र निकले थे, उसी प्रकार सर्वेश्वर पाप नाशक वह कलिक भगवान अपने विशाल तलवार से राक्षस की दाहिनी कोख को फाड़ करके महाबली अस्त्र शस्त्रधारी बांधव और भ्राताओं सहित निकले। कितने ही हाथी घोड़े और पैदल कृशोद्री की मूत्र स्थान से होकर के बाहर निकल आए। रुधिर में सने शरीर जिनके ऐसी सेना के योद्धाओं ने उस समय बाहर निकल करके दिखा कि वह कृशोद्री निशाचरी हाथ पैर फेंक रही है। उस समय वह सेना के वीर पेट में से निकलते ही उसको बाणों से भीनने लगे। तब तो उसका पेट मस्तक और संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया। नहीं, उस निशाचरी ने शब्द में दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करके और कूद कूद करके परतों का चूरा कर प्राणों का त्याग दिया। उसका पुत्र विकंज माता की ऐसी दिशा देख करके दुखित हुआ और क्रोध में भर करके अस्त्र शस्त्रों के बिना ही करिक भगवान की सेना में घुस पड़ा और वक्ष स्थल पर हाथियों की माला, सब शरीर में घोड़ों के आभूषण, मस्तक पर कितने ही बड़े बड़े अजगरों की पगड़ी और हाथों की उंगलियों में सिंह अंगूठी रूप हो रही थी। मैं विकंज माता के शोक से कातर होकर के कलिक भगवान की सेना को पीड़ित करने लगा। कलिक भगवान ने भी उस 5 वर्ष के निशाचर का नाश करने को परशुराम जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र उठाया और उस ब्रह्मास्त्र से विकंज का मस्तक काट डाला। मुनियों के कहने से कलिक भगवान ने गेरू आदि से चिते हुए पर्वत के शिखर के समान अति अद्भुत रुद्र से सनी हुई पुत्र से तने शाचरी का वध किया। उसी समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और मुनिगण स्तुति करने लगे। तदंतर कलिक भगवान ने तहां से चल करके हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर के सेना को ठहराया। विष्णु रूप कलिक भगवान ने सेना सहित एक रात्रि वहां बिताकर प्रातःकाल के समय देखा कि मुनिगण गंगा स्नान के बहाने से हमारा दर्शन करने को व्याकुल हो रहे हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर पास ही सेना सहित बैठे हुए कलिक भगवान गंगा का दर्शन कर रहे थे। उस समय मुनियों ने आकर के दर्शन किया और बारंबार वेद की श्रुति रूप स्तुति के वाक्यों से उन कलिक भगवान की स्तुति करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त। श्री कलिक पुराण 3रे अध्याय में सूर्य बोले कि परम धर्मात्मा कलिक भगवान मुनियों को सुख पूर्वक आकर बैठे हुए देख करके उनका पूजन करके कहने लगे। कलिक भगवान बोले कि साक्षात सूर्य की समान तेजस्वी, तीर्थ यात्रा करने में उत्कंठित और त्रिलोकी का हित करने वाले आप कौन है? मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप यहाँ आकर के प्राप्त हुए। आज हम इस लोक में पुण्यवान, भाग्यवान और यशस्वी हुए जो हमें आप अपने कृपा कटाक्ष से देख रहे हैं। इस प्रकार कलिक भगवान के कहने के अनंतर वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पराशर, नारद, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, त्रित, दुर्वासा, देवल, कर्ण, वेद, परमिति और अंगरा, ये सब मुनि तथा बहुतस परम तपस्वी ऋषिगण चंद्र और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले महावीर और तपस्या करने में तत्पर महाराज मरु और देवापी को आगे करके पाप नाशक करिक भगवान से कहने लगे, जिस प्रकार प्रसन्न हृदय देवताओं ने महासागर अर्थात क्षीर समुद्र के तट पर विष्णु भगवान की प्रार्थना की थी, उसी प्रकार ये सब ऋषि कलिक भगवान के पास अपना अभिप्राय कहने लगे। मुनि बोले कि हे जगन्नाथ, आपने सबको जीता है, आप संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण के बर्ताव को जानते हो, तुम ही इस अनंत विश्व की रचना पालन और प्रलय करते हो। हे भगवान, इस समय आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपते, तुम काल रूप हो, जगत के गुण कर्म तुमसे ही विद्यमान हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपके ही चरण कमलों की स्तुति करते हैं। इस समय आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। त्रिलोकीनाथ कलिक भगवान इस प्रकार मुनियों का कहना सुन करके कहने लगे, हे मुनियों, तुम्हारे आगे जो ये महाबली परम पराक्रमी तथा तपस्या करने में तत्पुरुष दो पुरुष ये कौन है? ये गंगा की स्तुति कर प्रसन्न चित होकर के किस कारण आए हैं? तदंतर कलिक भगवान उन दोनों की ओर लक्ष्य करके कहने लगे कि तुमने किस इच्छा से गंगा की स्तुति की है? तुम कौन हो और तुम्हारे नाम क्या हैं? ये सब मुझसे कहो। इस प्रकार कलिक भगवान के कहने पर उन दोनों में से सब कार्य करने में कुशल मरु प्रसन्न चित्त होकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक अपने वंश का वर्णन करने लगे। मरु बोले कि हे भगवान, आप सबके हृदय में स्थित अंतर्यामी रूप हो। हे प्रभु, आप सब जानते हो, आपकी आज्ञा से सब वृत्तांत कहता हूं, सो श्रवण कीजिए। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के मनु, मनु जी से सत्य पराक्रमी राजा इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र यौवनाश हुए, यौवनाश के पुत्र मंधाता हुए, मंधाता के पुत्र पुरुकुत्स हुए, पुरुकुत्स से परम बुद्धिमान अनरण्य उत्पन्न हुए, अनरण्य के पुत्र परम बुद्धिमान त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु से परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुए, उनका पुत्र हरित हुआ, हरित का पुत्र भरुत, भरुत का पुत्र वृक, वृक का पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान उत्पन्न हुए, अंशुमान का पुत्र दिलीप, दिलीप का पुत्र भगीरथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन भगीरथ की लाई हुई होने के कारण ये गंगा भगीरथी नाम से प्रसिद्ध है। आपके चरण से उत्पन्न होने के कारण ये लोक में स्तुति प्रणाम और पूजन को प्राप्त हुई है। भगीरथ का पुत्र नाभ हुआ, नाभ का पुत्र महाबली सिंधुदीप हुआ, सिंधुदीप से अयुतायु हुआ, अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ, ऋतुपर्ण का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का परम बुद्धिमान अश्मक पुत्र हुआ, अश्मक का पुत्र मूलक, मूलक का पुत्र दशरथ, दशरथ से एडविड, एडविड का पुत्र विश्वसै, विश्वसै का खटवांग, खटवांग का पुत्र वीर्यबाहु हुआ, दीर्घबाहु का पुत्र रघु, रघु से अज, अज का दशरथ, और दशरथ के में साक्षात जगतपति श्री हरि राम रूप से प्रकट हुए। कलिक भगवान राम अवतार की कथा सुनकर के बड़े आनंदित हुए और मरु से कहने लगे, कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र विस्तार पूर्वक कही। तब मरु बोले कि हे भगवान, सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चित्र कोई भी नहीं कह सकता। और तो क्या, शेष जी भी अपने सहस्त्र मुखों से श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चित्र वर्णन करने का साहस नहीं कर सकते। तथापि आपकी आज्ञा से अपने बुद्धि के अनुसार संपूर्ण पाप और तापों को दूर करने वाले परम पवित्र श्री रामचंद्र जी के चरित्र को कहता हूं। पहले एक समय ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से सूर्यवंश में राजा दशरथ के चार पुत्र रूप होकर के राक्षसों का नाश करने की इच्छा से जानकी पति श्री रामचंद्र जी के ने अवतार धारण किया, जिन्होंने बालक अवस्था में विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का नाश करके यश पाया, जिनके प्रभाव से कामनापूर्ण जगत में पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात मुक्ति हो जाती है, जो महाबली और परम कांतिमान है, वे पूर्ण रीति से संपूर्ण शस्त्र विद्या को जानने वाले श्री रामचंद्र प्राणियों को मोहित करने वाले रूप को धारण करके लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक की सभा में गए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के पीछे चंद्रमा बैठे हूं, उसी प्रकार वह परम तेजस्वी लक्ष्मण जी सहित दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि के पीछे उचित रीति से बैठे तीन परम वस्तु साक्षात आदि देव श्री रामचंद्र जी को देख करके राजा जनक ने जानकी के योग्य वार समझा और अपने करे हुए प्रण को जो धनुष तोड़ेगा वह जानकी पावेगा अनुचित जान करके मन ही मन अपने को धिक्कार दिया और श्री रामचंद्र जी के समीप आए। फिर श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक के किए हुए आदर से और श्री जानकी जी के कटाक्षों से सत्कार पा करके उस अत्यंत कठोर धनुष को हाथ में लेकर के दो टुकड़े कर दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी की जय ये ध्वनि ऊंचे स्वर से त्रिलोकी में गूंजने लगी। उससे श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। तदंतर राजा जनक ने श्री रामचंद्र जी आदि चारों भ्रताओं को विवाह की विधि से अलंकृत और रमणीय चार कन्याएं दी। फिर मार्ग में परशुराम जी ने रघुपति श्री रामचंद्र जी को अपना उग्र पराक्रम दिखाया। तदंतर राजा दशरथ ने अपनी अयोध्या नगरी में आकर के मंत्रियों के साथ सम्मति करके विमल कांति सीतापति श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करने की इच्छा की। उस समय ककई ने शीघ्र ही आकर के कुटुंबी आदि बहुत से जानसपू में परम उद्योगी राजा दशरथ को श्री रामचंद्र जी को राज्य देने का निषेध किया। फिर पिताजी की आज्ञा से सीता लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी वन को गए। फिर पीछे पीछे आने वाले पुरवासियों को विदा करके गुह के यहां पहुंचे। वहां संपूर्ण राजचिन्हों को त्याग करके जटावल्कल धारण किए। तदंतर वन में स्त्री और छोटे भ्राता सहित मुनियों की समान आचार धारण करके पूजित हुए और पंचवटी के आश्रम में आए हुए दुखित भरत जी को लौटा करके और पिता का मरण सुन करके शेष वर्ष तपोवन में बिताए। फिर कामदेव के बांध से पीड़ित सुवेशा सुंदरी हास्य युक्त रावण की बहन शूर्पनखा को अपनी अभी लाशनी देख करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया तब लक्ष्मण जी ने तलवार से नाक कान काट करके उस राक्षसी को विरूप कर दिया। मार्ग में दानव को नष्ट करके 14,000 सेना के स्वामी रावण के वशीभूत खा दुखट गा सेना सहित संहार किया। फिर सीता की इच्छा से स्वर्ण के बने चंचल मृग रूपी राक्षस का वध किया। तरंतर मार्ग में श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को जाता हुआ देख करके रावण शीघ्र ही आश्रम में आया और सीता को हर कर ले गया। श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में सीता को ना देख करके हा सीते इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए मूर्छित हो गई। फिर ऋषियों के आश्रम परतों की गुहा जल तथा खाई आदि सब स्थानों में सीता को ढूंढते ढूंढते मार्ग में मृत प्राय जटायु को देखा और उससे ये बात सुनी कि सीता को रावण हर कर ले गया है। तरंतर उस जटायु का मरण होने पर उनकी संपूर्ण उधर देह किया, पिता के समान की। तदंतर सीता के वियोग से कातर धनुषधारी रघुकुल शिरोमणि छोटे भ्राता लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी ने जिनको पहले नहीं देखा था ऐसे वानरों की सेना को देखा और सूर्य के पुत्र बाली के छोटे भ्राता सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी को देखा। तदंतर सुग्रीव और पवन कुमार हनुमान जी की प्रार्थना से 7 ताल के वृक्षों को भेदा और बाण से बाली का वध करके तथा सुग्रीव के साथ मित्रता करके उस सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। तदंतर पवन कुमार हनुमान जी जानकी को ढूंढते ढूंढते जटायु के कहने पर समुद्र के पार गए और लंकापुरी में जाकर के अशोक वाटिका में सीता जी से संभाषण करके उनके चित्त को प्रसन्न किया। फिर रामचंद्र जी के पास लौट आए। हनुमान जी ने अपने बल से वहां अनेकों राक्षसों का वध करके लंका को भस्म कर दिया। ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और क्रोध के कारण परतों से समुद्र का पुल बांधा और वानरों सहित लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां राक्षसपति रावण का किला परकोटा आदि सब तोड़ डाला। तदंतर युद्ध करने में प्रबल अतिक्राल धनुषधारी लक्ष्मण सहित राजा रामचंद्र जी हाथी घोड़े रथ आदि पर चढ़े हुए श्रेष्ठ राक्षसों का प्रबल काल की जिहा के अग्रभाग की समान कराल तलवार से संहार करके शोभा पाने लगे। तदंतर नल हंगत वानरराज सुग्रीव पवन कुमार हनुमान और अन्य महाबली वानरों ने तथा जामवान वृक्षों को फेंक करके परतों को फेंक करके तथा अनेकों प्रकार के भयंकर प्रहार करके जानकी जी के क्रोध से पहले ही मृतक के समान हुए। महापरकर्मी देवताओं के बैरी राक्षसों का संहार किया। फिर महाबली लक्ष्मण जी ने महाघोर गर्जना करने वाले और रुधिर पीने वाले अनुचरों सहित इंद्रजीत मेघनाथ को यमलोक में पहुंचा दिया। फिर उन लक्ष्मण जी ने ही क्रोध में होकर के परहस्त निकुंभ मकराक्ष और विकट आदि राक्षसों को भी तीक्ष्ण तलवार से काट दिया। तंत्र अति कठिन से जीतने योग्य रावण करोड़ों हाथी सवार रथ के सवार घोड़ों के सवार और पैदलों की सेना को लेकर के रणभूमि में वानर सेना के स्वामी सुग्रीव के प्रभु असीम दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाले परमेश्वर से श्री रामचंद्र जी के समीप आकर के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता हुआ युद्ध करने लगा। उस समय रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वृद्धि को प्राप्त हुए महाबली परम पराक्रमी रणभूमि से पर्वत के समान चलायमान न होने वाले उद्धत शत्रु राक्षसों की सेना के स्वामी रावण और महाबली कुंभकर्ण को तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी और रावण ने परस्पर अति तीखे बाण छोड़ करके आकाश मंडल को छा दिया। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आकाश मंडल मेघ मंडल की बनी घटाओं से छा रहा है। बाणों में परस्पर तंकार लगने के शब्द युक्त अग्नि के कण निकलने पर शब्दायमान बिजली के समान शोभा हुई। उसके शब्द के समान प्रत्यंचा के शब्द से भूतल भर गया। उस समय रणभूमि ने अति भयंकर रूप धारण किया। तंत्र देवराज इंद्र को भी भयभीत करने वाला रावण सीता के कोप और रामचंद्र जी के अस्त्रों के तेज से प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय हनुमान जी अति आनंदित होकर के अग्नि में शुद्ध ही जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। तब श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्यापुरी को लौट पड़े। तदंतर इंद्रदेव के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने उसी समय शांत रूप विभीषण को राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। फिर श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव आदि संपूर्ण वानरों सहित सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के पवन से चलाए हुए अति निर्मल शोभायमान पुष्पक विमान पर चढ़ करके अयोध्यापुरी को चल दिए। चलते समय मार्ग में वन को आने के समय के अपने मुनियों के से वेश का और गोह के साथ मित्र भाव का स्मरण करने लगे। फिर मुनियों ने आकर के उन श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। फिर उन श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को अनुचरों सहित मन में दुखित और कातर समझ करके शांत किया और माताओं की आज्ञा के अनुसार पिता के सिंहासन पर बैठे और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उनका अभिषेक किया। तदंतर वह श्री रामचंद्र जी देवराज इंद्र के समान संपूर्ण लोक के स्वामी होकर के शोभा पाने लगे। इस प्रकार महाबली महापरकर्मी रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने राज्य का पालन करने का प्रारंभ किया। उसके राज्य करते समय संपूर्ण प्रजा ऐश्वर्य वाली हुई। ब्राह्मण निरंतर तपस्या करने लगे। सब ही आपस में मिलकर के निर्भेजित से अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करने लगे। समय के अनुसार श्रेष्ठ वर्षा होने के कारण संपूर्ण जगह सन्मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 10,000 वर्ष पर्यंत अपने श्रेष्ठ गुण से प्रजा को प्रसन्न किया और सब प्रकार से मनोरथ पूर्ण करके उन श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया जानकी का भी मन प्रसन्न रखा और महर्षियों को बहुत सा धन दक्षिणा में देकर के अनेक यज्ञ किए। 3 अश्वमेघ यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया। तदंतर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने निर्दयी होकर के अंतःकरण में किसी कारण को विचार करके जानकी को वन में त्याग दिया। फिर श्रेष्ठ कर्म करने वाले वाल्मीकि जी अपनी रची हुई रामायण का स्मरण करके दुख का प्राप्त हुई। श्री रामचंद्र जी की प्रिया जानकी को अपने आश्रम में ले गए। फिर भूमि पुत्रों सीता ने महाबली महापरकर्मी हाँ लाव और कुश नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। उन दोनों ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के उनके यश का गान करा। मुनिवर वाल्मीकि ने उन दोनों पुत्रों के साथ निर्दोष देवताओं से प्रणाम करी हुई सीता श्री रामचंद्र जी को समर्पण की। फिर श्री रामचंद्र जी सामने रोदन करते हुए पुत्रों सहित जानकी से कहने लगे कि तुम अपनी शुद्धि के लिए सबके सामने अग्नि में फिर प्रवेश करो। सीता ने श्री रामचंद्र जी का ये वाक्य सुनकर के उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और अपनी माता पृथ्वी के साथ मणि से प्रकाशवान होती हुई रसातल में प्रवेश कर गई। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार जानकी का अंतर ध्यान होना देख इस वृतांत को स्मरण करते हुए गुरु विशिष्ट और सेवक वर्ग तथा पूर्ववासियों सहित और पशुओं सहित प्रसन्न चित्त से सरयू के जल में आचमन करके दिव्य विमान पर बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। जो पुरुष कानों को अमृत की समान प्रिय इस श्री रामचंद्र जी के चित्त को श्रवण करेंगे, लक्ष्मीपति परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनके असाध्य रोगों की शांति होगी, वंश की वृद्धि होगी और धन संपत्ति जन संपत्ति तथा स्वर्ग आदि संपत्ति प्राप्त होगी। इस चरित्र को श्रवण करने पर अंतःकरण आनंदित होगा, संसार समुद्र सूख जावेगा और परम पुरुषार्थ रूप मुक्ति पद की भी प्राप्ति होगी। तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।